Hey, was, heb jij het allemaal zien gebeuren hier net eigenlijk? Of, ik heb het allemaal zien gebeuren, meneer. Oh, ja. Shit. Ja. Want ik was een beetje afgeleid. Dus wat kun jij vertellen wat er aan de hand was hier binnen? Want ik, Oké. Nou, kijk, we waren eigenlijk met z'n allen hier. En toen ineens begon het keihard te regenen. En toen werd het gewoon nog leuker. Oh, ja. Ik hou er ook wel van, hoor. Dat, je, dat de natuur ook hallo zegt, zeg maar. Toch? Nee, de natuur stopt, de natuur stopt nooit met hallo zeggen. We zijn hier gezellig met z'n allen. Ja, en dat weer doen we lekker mee. Ja, inderdaad. Ja, toch? Ja. Nou, hartstikke. Ik ga even Hans helpen, want we gaan nu alle materialen naar buiten brengen. Kijk. En dan gaan we switchen van Collectivo Carpe Diem. Ja, ik ga hoor je terug zeggen tegen de natuur. Ja. Maar Collectivo Carpe Diem is volgens mij net klaar. Ja. En dan gaan we de spullen naar buiten brengen en dan gaat daar een DJ verder draaien. Dan gaan we dat even voor elkaar krijgen. Wat is dat voor DJ dan? Is dat een beetje, is die een beetje in orde? Ja, dat moet je aan mij niet vragen. Dat weet ik toch niet, hoor. Nou ja, dat ziet eruit alsof dus je dat wel weet. Ik denk dat wel vragen. Echt waar? Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Dank je. Ja. Ja. Ja. Komt wel, ik heb je al wel eens vaker gezien hier, volgens mij. Dus dan denk ik toch van, ja, jij weet wel meer dan. Ja, maar goed, maar er zijn ook dingen die ik hou van mezelf. Ja, ik kan er niet, ja, dat is gewoon. Kan je er gewoon keihard tegen een grens aan? Nou, normaal gesproken denken wij dan van, nou, gas geven. Maar ik niet hoor, ik zeg nee, hop, hand rem erop, klaar. Rustig aan. Okay. Want we gaan nog veel meer feest vieren vandaag. Zo is het. De sluitingstijd is nog in de onderhandeling, denk ik. Daarover kan ik weinig informatie verstrekken. Dat zijn dingen die houden we even tussen ons. Maar ik kan je wel vertellen dat het kampvuur ondertussen aangemaakt is. Ja, oh ja, het vuur brandt. Ja. Luister, als jij het vuur wil voelen branden, dan moet je opstaan, rise up. Sta op van de bank. Kom naar hier, Green Tribe. Kom bij het vuur. Yes. Iedereen is welkom. Oké, ik kijk ernaar uit je hier te zien. Dankjewel. Dankjewel.